van den Berg. Goedemiddag allemaal. De groep economisch daklozen in Nederland groeit. Dat zijn mensen die wel zelfredzaam zijn, een inkomen hebben, maar toch geen dak boven het hoofd. In Villa VDB zometeen een gesprek met een van hen, Feikje Rademaker uit Baren. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Daardoor konden twee TBS'ers ontsnappen. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. De twee TBS'ers klommen over drie hekken, terwijl een handlanger met een slijptol een gat in het buitenhek maakte. Later zijn de twee weer opgepakt. De inspectie noemt het opmerkelijk dat de twee niet beter in de gaten werden gehouden, terwijl ze zich niet aan de afspraken hielden en zonder controle veel telefoneerden met de buitenwereld. De aanslag op Peter R. de Vries was eigenlijk een dag eerder gepland, zegt het Openbaar Ministerie. Een aantal verdachten reed toen al rondjes in de omgeving van de studio van RTL Boulevard, maar ze maakten rechtsomkeerd toen de Vries niet in de uitzending bleek te zitten. Dat zei het OM tijdens een procesdag over de moord. Er was volgens het OM die dag een ander beoogde schutter. Het is krankzinnig, maar dit blijkt echt uit het dossier. Degene die verdacht wordt van de moord op Peter R. de Vries, degene die de trekker heeft overgehaald, is de dag van de moord zelf benaderd en heeft die dag zelf besloten om een dergelijk gruwelijke moord te plegen. Het OM heeft een aantal gewiste chatberichten boven water gehaald die laten zien hoe de moord werd voorbereid. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 9 verdachten is in januari. Het C2000-systeem, waarmee de hulpdiensten met elkaar en de meldkamer kunnen praten, lag er vannacht enkele uren uit. Vakbonden zijn woedend, ook omdat het backup-systeem niet volledig zou hebben gefunctioneerd. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel plus TBS voor het doodschieten van twee mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam in mei vorig jaar en het doodschieten van een winkelier in Vlissingen 2 dagen eerder. Bij de Russische luchtaanvallen in Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 10 doden gevallen. Ook zijn er volgens de burgemeester nog veel gewonden en liggen er waarschijnlijk nog slachtoffers onder het puin. In de Britse stad Nottingham is een man aangehouden nadat er 3 doden waren gevonden op straat vanochtend. Er zijn veel hulpdiensten op straat en de binnenstad van Nottingham is afgesloten voor onderzoek, zegt correspondent Fleur Launsbach. Maar er is heel veel onduidelijk. Er is heel veel politie, zo'n 40, 50 man geloof ik, loopt rond in uniform. En we krijgen eigenlijk steeds meer updates over wat zich hier nou echt heeft afgespeeld, zo in de vroege ochtend, waar nu inmiddels dus al 3 doden bij zijn gevallen. Volgens de politie zijn ze vermoedelijk aangereden door een busje. De bestuurder is aangehouden en probeerde ergens anders in de stad nog meer mensen aan te rijden en zij liggen in het ziekenhuis. De oranje selectie voor de finale ronde van de Nations League is compleet. Verdediger Nathan Aké sloot vanochtend aan bij de rest van de spelers. Die ontvingen hem met applaus vanwege de Champions League winst van Manchester City. De Engelse ploeg versloeg zaterdag Inter Milaan met 1-0. Bij die Italiaanse club stond Denzel Dumfries in de basis. Hij had zich al eerder aangesloten bij de spelers van het Nederlands elftal. Morgenavond speelt Oranje de halve finale tegen Kroatië. Het weer, het is een zonnige warme dag. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 26 tot 30 graden. In het noordelijk kustgebied en op de Wadden is het wat koeler. Morgen in de middag wat stapelwolken en dan 24 tot 27 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat vrij goed op de weg. Ik heb 3 korte files te melden. Allereerst de A12, Duitse grens richting Arnhem. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Dat is de nasleep van een ongeluk. Momenteel nog 10 minuten extra reistijd. Dan omrijders voor de afgesloten Haringvlietbrug in de A29. Daarom rijden ze om via de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. En tot slot hetzelfde verhaal. Omrijders op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 10 minuten langzaam rijden. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamaillou speelt het 5e pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische 4e symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en partners. Aandacht voor ambitie. In Opium op Oerol onderzoekt Rob Kemps dankzij een theatervoorstelling zijn Brabantse verleden. Zangeres S10 treedt op met Vrouwtje en presentator Carolien Borgers beleeft ter Scheddingen avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Je ziet de gekste dingen deze dagen. Zo zag ik een man die zich liet betalen om even in zijn schaduw te mogen staan. En ik heb hem hier. In mijn linkerhand. Ik wapper er even mee. Koelte naar mezelf. De gastenlijst van de villa. En daarop staat de naam van Feikje Rademaker. Zij is economisch dakloze. En daar zijn er steeds meer van in Nederland. En Feikje is bij Sophie in de receptie. Het clichébeeld van een dakloze moet je gewoon overboord gooien als je Feikje ziet. Ze zit tegenover me. Jij ziet er totaal niet uit als een dakloze. Nee. Ik heb mijn werk, in ieder geval mijn bezigheden. En ik zorg gewoon dat ik doorga. En wat moet je er dan anders aan doen? Ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten. Doe je extra je best om er verzorgd uit te zien? Nee, ik denk wat. Ik doe gewoon mijn ding. Zorg dat ik schoon en netjes ben. Zeker met waar ik mee bezig ben dagelijks. Wat ook niet bij het clichébeeld past, is dat je gewoon met de auto bent gekomen. Ja, gelukkig wel. Is mijn vrijheid. Dat is echt het stukje waar ik even alleen kan zijn zonder mensen om me heen. Ja. Ja, maar we moeten niet doen of het allemaal meevalt, hoor. Jurgen, het is een groeiend probleem. We gaan het verhaal straks horen van haar. Want dat is een voorbeeld van de vele mensen die daar in hetzelfde schuitje zitten. Terug naar toen gaan we met Erik van Muiswinkel terug naar 13 juni 2015. Toen overleed zijn grote held Dr. Anders P. En schrijver Kester Frederiks is al zijn hele leven lang gefascineerd door eigenlijk maar één vogel, de ooievaar. En heeft er nu een heel boek over geschreven. Maar eerst, het strafbaar stellen van seks met overledenen. Want de ministers Yezilguz van Justitie en Bruin Slot van Binnenlandse Zaken die willen dat necrofilie nu echt strafbaar wordt. Dat was tot nu toe nog niet het geval. Het was niet goed geregeld in de wet. En daar sprak ik eerder al over in de villa met Bas de Wilde. Hij deed voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WODC, onderzoek naar deze kwestie. Meneer de Wilde, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de eerste vraag die toch heel veel mensen zullen hebben is van hoe kan dat nou dat necrofilie dus nog niet strafbaar was? Ja. Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat er heel weinig gevallen aan het licht zijn gekomen waarin duidelijk sprake was van necrofilie. En dat dan daardoor niet in de schijnwerpers is komen te staan als een omissie in de wetgeving. En op een gegeven moment is er wel een geval geweest, dat is 2 jaar geleden geweest, waarin duidelijk sprake was van necrofilie, wat ook bewezen kon worden. En toen konden we opeens niet strafrechtelijk vervolgen. En toen is de bal aan het rollen geraakt. Ja, oké. Okay. Want ik dacht ook, hè, van wat regelen we nu eigenlijk voor hoeveel mensen dan in Nederland? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Kijk, het is heel moeilijk om vat te krijgen op de aantallen gevallen waarin dit gebeurt. Omdat het nou bij uitstek iets is wat zich in de beslotenheid afspeelt. Maar wat ons betreft is dat ook niet doorslaggevend. Met ons spreek ik trouwens over het onderzoeksteam samen met de Vrije Universiteit. Omdat het namelijk een gedraging is die wel zo serieus is en zulke ernstige gevolgen heeft voor met name de nabestaanden. Ja. Dat het ook als het eens in de 10 jaar zou gebeuren, dat het strafbaar moet zijn. Want in het geval van 2 jaar geleden, dat voorbeeld dat u noemde, kwam de dader ermee weg dus eigenlijk. Ja, dat klopt. Die is niet strafrechtelijk vervolgd voor een zedendelict. Ja, ja. Dat klopt. En u zegt, ja, het is niet bekend hoeveel mensen die dat doen. Is het een ziekte eigenlijk? Hoe zie ik dat? Ja, het wordt gezien als een seksuele afwijking. Dus het is je hebt seksuele stoornissen waar dit onder valt. En er zijn mensen die daarvoor behandeld zijn bij psychiaters, die ook hebben aangegeven dat zij inderdaad patiënten kenden die hebben aangegeven dat ze dit hebben gedaan. Ja. Dat waren natuurlijk de mensen die bij die psychiaters kwamen. Maar het zou best zo kunnen zijn dat er veel meer mensen zijn geweest die niet bij een psychiater zijn geweest, maar het wel gedaan hebben. Ja. En we hebben het nu over necrofilie. Maar ook andere vormen van lijkschennis worden in in deze wet gelijk meegenomen. Kunt u dat nog eens uitleggen? Wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, het gaat in het bijzonder om lijkschennis in het algemeen. Je kunt zeggen dat dit ook een vorm van lijkschennis is, hè, necrofilie. Maar dan bedoel ik het fysiek aantasten van een lijk. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van een arm. Ik noem maar iets. Dat gebeurt zo nu en dan, met name in het criminele circuit, na liquidatie. Ja. Dat is iets wat nu niet zelfstandig strafbaar is. Wel als je het lichaam wilt verbergen. Dus als je wilt voorkomen dat men erachter komt dat iemand is overleden. Maar niet als je die intentie niet hebt. Dus het kapotmaken van een lichaam. Ja. Ja. Daar is geen zelfstandige strafbepaling voor. En dat is wel strafbaar, maar het is alleen strafbaar als vernieling. Dus net als dat je tegen een fiets hebt getrapt, wat ook een vernieling is. Ja. Valt dit binnen dezelfde categorie. Ja. Met een maximum straf van 2 jaar gevangenisstraf. Nou, dat is, als je kijkt naar de ernst van het feit, wat ons betreft ook veel te laag. Dus die zou hoger moeten. Wat is uw idee daarover? Ja, precies. 4 jaar, hè, geloof ik, zei u. Ja, als uitgangspunt 4 jaar. Maar als je dit in combinatie doet met het wegmaken van het lichaam, vinden we dat dat nog extra strafwaardig is. En dan zouden er nog een paar jaar bovenop moeten komen. Ja. Ik begrijp van het ministerie dat ze eind dit jaar meer bekend willen maken over de strafbaarstelling en ook over het wetsvoorstel. Ik neem aan dat u wel gebeld wordt. U hebt er zoveel onderzoek naar gedaan. Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. Wij hebben onderzoek gedaan. We hebben een onderzoeksrapport geschreven. Al onze bevindingen staan daarin. En in principe is het nu niet meer aan ons om hier iets mee te doen. Maar zal het ministerie van Justitie met een wetsvoorstel gaan komen, wat dan in de Tweede Kamer gaat worden besproken. Ja. Dank voor Dus wij staan er in principe buiten. Dank voor uw toelichting, meneer De Wilde. Bas De Wilde is dat, hoofdonderzoeker van het WODC. Je hoorde net om 2 uur al even de 2 TBS-patiënten die vorig jaar wisten te ontvluchten uit de pompenkliniek in Nijmegen. Die konden dat doen omdat de kliniek onvoldoende scherp was op de veiligheid. Daarnaast heeft de kliniek te weinig geleerd van eerdere ontsnappingen. Concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek na deze ontsnapping. Volgens directeur Hans Faber van de inspectie legt de kliniek te veel nadruk op de zorg en te weinig op de veiligheid, waardoor ze bepaalde signalen niet hebben opgevangen. De mensen, het personeel en de kliniek onvoldoende scherp was op signalen die twijfel hadden moeten zetten van zijn deze patiënten op dit moment wel toe aan de vrijheden die ze krijgen. Wat voor signalen waren dat? Dat waren signalen als hoe vaak ze bij elkaar zijn en ook bijvoorbeeld het belgedrag en het bezoekgedrag. Beide hebben over de 6000 keer getelefoneerd in 2 maanden tijd. Over de 6000 keer getelefoneerd? Ja, één TBS-gestelde ongeveer 5600 keer en de andere 400 keer in 2 maanden tijd. 6000 keer bellen in 2 maanden tijd, dat zijn ongeveer 100 telefoontjes per dag. Ja, dat is, het is erg veel, klopt. En weten we met wie ze gebeld hebben? En of ze met elkaar ook afspraken hebben gemaakt? Nou, dat is een punt waar wij hebben aandacht voor gevraagd. Dit had een aanleiding moeten zijn om meer toezicht te gaan inrichten op dat bellen. Van wie zijn dat nou precies eigenlijk? Waar gaat dit over? Misschien eens mee gaan luisteren met de gesprekken. Dat werd niet gedaan? Dat is niet gedaan. En daar zijn wel de mogelijkheden toe om dat te doen. Wanneer je denkt van ja, ik wil dit toch wat. Ik vind dit wel opvallend hoe vaak hier nu wordt gebeld en contact is met de buitenwereld. Want mogelijk is dat via de telefoon is die ontvluchting voorbereid. Dat weten wij natuurlijk niet zeker, dus dat zou speculeren zijn. Maar we weten wel dat de handlanger wel ook op bezoek is geweest in de kliniek. Dus ja, hij was wel in beeld. Ja, want het bezoek wordt ook niet gecontroleerd op bijvoorbeeld het justitieel verleden van zo'n bezoeker. Nee, dat klopt. Dat wordt inderdaad niet gedaan. En terwijl daar ook wel mogelijkheden moeten zijn om daar te controleren. Dus we hebben ook geadviseerd en geconstateerd dat er betere screening op de bezoekers kan plaatsvinden. Nou, zou je denken, de pompenkliniek is niet de eerste beste kliniek. Gaat al lang mee. Het is een kliniek met ervaring. Hebben al lang TBS-gestelden daar. Hoe kan dit? Nou ja, wij zien onder andere dat er dus onvoldoende geleerd is van die vorige incidenten. Dus wat beter kan, is beter leren van wat er is gebeurd in het verleden. U heeft ze de kans gegeven om te leren, want er waren eerdere ontsnappingen. De reden daarachter was dat er geen tweede beveiligingsring rond de kliniek lag. U heeft gezegd, daar moet een tweede ring komen. Die was er nog steeds niet toen vorig jaar deze twee ontsnapten. Dat klopt. Dat is ook erg langzaam gegaan, vinden wij. En nou ja, met wel mede tot in ieder geval... Ja, je kunt ook niet zeggen dat de ontsnapping niet had plaatsgevonden. Maar in ieder geval had er een tweede ring gestaan... of andere compenserende maatregelen geweest... waardoor het toch moeilijker en meer tijd in beslag neemt... om te kunnen ontvluchten. En nu was dat eigenlijk kinderlijk eenvoudig. 41 seconden. Hans Faber is dat, van de Inspectie Justitie en Veiligheid... in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen de Jager. De Pompenkliniek zegt in een reactie op het onderzoek... dat die tweede ring, dat is een hek van 5 meter hoog, inmiddels is gebouwd... en dat er met de dienst Justitiële Inrichtingen... een verbeterplan voor de veiligheid wordt opgesteld. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow. Fool's Garden was dat. Tot 3:30. Ja, dat is een nieuwe groep waar we steeds meer over horen. De economisch daklozen. Ze hebben gewoon een inkomen, zijn zelfredzaam, maar ze hebben geen dak boven het hoofd. Sommigen slapen zelfs in hun auto. In meerdere steden groeit het aantal economisch daklozen. Voorbeeld, hoofdstad Amsterdam, daar zouden het er al zo'n 3000 zijn. Bij ons in de villa's Feikje Rademaker, komt uit Baren, is al 14 maanden dakloos. Ja. Hartelijk welkom. Goeiedag. Hoe is dat zo gekomen? Ik woonde bij iemand in. En volgens burgemeester en wethouders mocht dat. En na 2 jaar en 10 maanden vond de woningbouwvereniging het onderhuur. En dan sta je op straat. Ja, want diegene die woning huurde... die kreeg van de woningbouw te horen van... hé, dit kan niet wat jullie hier doen zijn, en ja, anders moet jij ook weg. Ja, dat dus. Hij werd bedreigd. En dus ze moet eruit, want anders ben jij je woning ook kwijt. Ja. En al die tijd wisten burgemeester en wethouders waar ik zat. En dan sta je op straat omdat de woningbouw het zegt. En dan krijg je bij een urgentieaanvraag, omdat het buiten jouw schuld is... wordt er eigenlijk gewoon gezegd, is je eigen schuld, je had het kunnen voorzien. Ja. En, maar goed, los even van die hele administratieve romslomp, daar sta je dan. Ja, dat. En dan? Dan ga je vrienden opzoeken. En zorgen dat je een briefadres krijgt, want anders heb je ook geen inkomen. Ja, want je krijgt dan een uitkering. Ja. Ja. Want ja, als dakloze mag je niet werken. Ja. Want je moet een vaste woon- en verblijfplaats hebben. Dus eigenlijk is dit een vicieuze cirkel waar je dan eigenlijk ook niet uitkomt. Ja, en dan ga je een briefadres aanvragen. En dan moet je... Ik moest mijn eigen iedere ochtend braaf laten zien. Maar dan werd er gezegd, ja, maar als je 4 dagen op 1 adres bent, dan schrijven we je daarin. Dan was ik toevallig bij iemand die ook een sociale huurwoning hebt. Dan beslist de gemeente gewoon, we schrijven je daarin. Maar dan zit je weer aan het begin van dat cirkeltje. Ja, want dan gaat die woningbouw weer zeggen van, hey, wacht eens even, jullie zitten dan met z'n tweeën, dat kan niet. Ja, dat dus. Ja. En ja, je zegt van, ik zoek vrienden op dan. Dan op de bank slapen of zo? Of? Ja. En sommigen hebben dan een kamertje voor me waar ik altijd terecht kan. En dan denk, ja, maar het moet maar. Hoe ziet zo'n week eruit dan? Dan ben je dus elke avond ergens anders of zo? Of? Je mag maximaal 3 nachten op 1 adres zijn. En nou ja, ik heb gelukkig bezigheden waar ik mijn eigen heel hard voor inzet. En dat maakt gelijk waarom ik ook... Ja, toch wel blijft staan, zeg maar. Ja, want je werkt bij de weggeefwinkel, hè? Ja, ik ben bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Weggeefwinkel Baren en bij Samen in Baren. En wat doen ze? Weggeefwinkel geeft kleding en spulletjes weg. Samen in Baren geeft voedsel weg. Ja. En daar werk je als vrijwilliger? Vrijwilliger en bestuurslid, ja. En ja, ik weet zelf veel te goed wat het is. Alleen, ja, die groepen worden ook steeds groter die het financieel niet meer rennen. Ja. Hoe hou je dat vol? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. Waarschijnlijk door die glimlachen die ik nog steeds van de mensen krijg. Mensen komen aan met een bakje eten wat ze zelf gemaakt hebben uit alle delen van de wereld. Ze zijn zo dankbaar voor wat we doen. Mm-hmm. Ja, dat maakt gewoon dat we doorgaan. Ja. Maar ik bedoel ook, je moet dus, want weet je bijvoorbeeld waar je vanavond slaapt? Ja, bij een vriendin. Ja. Dus is dat een vaste dag dan bijvoorbeeld? Of, nee, dat kan wel wisselen. Dat is een hele organisatie ook voortdurend. Ja, op een vaste plek heb ik mijn kleding liggen. En ja, daar vandaan schuif je. Mm. Wat zijn de moeilijkste momenten? Dat je nooit alleen bent. Ja, je privacy. Ja. Je eigen wereldje, je eigen kokonnetje. Ja, je bent gewoon nooit alleen. Ja, je bent altijd afhankelijk van die andere mensen die dat allemaal goed bedoelen natuurlijk. Ze zijn super lief, ze super dankbaar. En dankzij hun loop ik ook nog steeds. Ja. Maar dus ik heb een hele mooie sociale cirkel. Maar ik zou zo graag af en toe eens alleen willen zijn. Ja. Want ik leidde dat net in. Hè. Ik zag van de week ook inderdaad een verhaal van een man. Volgens mij was het inderdaad in Amsterdam. Die slaapt elke avond in zijn auto. Ja. Jonge meiden die in hun auto slapen. Nou ja, hoeveel kinderen die met 18 jaar uit de jeugdzorg gaan, komen op straat. Want dat is een limiet, hè? 18, die 18. Dus die vallen ook tussen wal en schip. Ja, en die komen ook op straat. En dan zie je gelukkig dat er in Amstelveen, zoals van de week, dat er dan zijn er een aantal daklozen die dan een stukje grond gekraakt hebben, daar hutjes neerzetten. En dat de eigenaar gelukkig zegt, laat maar gaan, want er is zoveel woningnood. Ja. Ja, allerlei deskundigen maken zich ook zorgen over die groep economisch daklozen. Onderzoekster Karin Peters van de Wageningen Universiteit, die zei eerder op NPO Radio 1 dat het heel belangrijk is dat we deze groep in beeld krijgen. Ze zijn onzichtbaar, deels omdat ze niet mee worden genomen, deels ook omdat ze zich laat melden, soms zelfs te laat melden. Er is nog behoorlijke schaamte om zich te melden, en bovendien is vaak ook niet helemaal helder waar ze zich kunnen melden. En het is dus wel van belang dat we bewustwording creëren en het probleem bespreekbaar gaan maken. Het kan eigenlijk iedereen overkomen, dus laten we het alsjeblieft op tafel leggen. Ja, Feike, nu zit je weer driftig te knikken. Ja. Dit is herkenbaar, hè? Ja, het kan iedereen overkomen. Ja. En ook die schaamte? Die schaamte is zo verschrikkelijk groot. Ook om hulp te zoeken dus, uiteindelijk? Ja, ja dat kom ik dagelijks tegen met mijn werkzaamheden, dat mensen zich schamen. Ja. En om hulp vragen. En we zien gelukkig heel veel. En proberen dus maar om over een drempel heen te stappen. Om werkelijk waar te zeggen van, hé, hier zit ik en dat is er aan de hand. Die sociale druk is zo groot dat ze dat niet toe durven geven. Er is natuurlijk ook allerlei opvang. Heb je daar ook naar gekeken bijvoorbeeld? Daar ben je letterlijk bezig met dakloos te wezen. En dat wil je ook niet? Nee. Je wil ondanks alles toch nog een beetje leven. Daarom heb ik ook heel bewust gekozen voor een briefadres bij mijn zus. En het op deze manier te doen. Want ik ken ook mensen die in de dakloze opvang zitten. Die zijn letterlijk bezig met dakloos te zijn en hebben 's avonds een bed. Ja. En heb je zelf een idee dan Want dit kan je toch ook niet tot je pensioen gaan doen? Nee, dat is niet de bedoeling. Dus wat is de oplossing in dit geval? Nou ja, ik zei het net ook tegen Sophie. Het is voor jezelf, zeggen ze altijd. Ga eerst jezelf helpen voordat je een ander kan helpen. Mm-hmm. Laat de politiek daar nou eens een voorbeeld aan nemen. Dat de politiek eens een keer helpt in dit geval. Dat ze hun eigen land eerst helpen voordat ze andere landen gaan helpen. Ja. Ja, goed, dat is natuurlijk altijd moeilijk bij dit soort discussies. Want ik snap heel goed dat je dat zegt. Alleen, die mensen die kunnen er ook niks aan doen. En die moeten ook helpen. Maar iedereen die hulp nodig heeft, prima. Ja. Maar het gaat te ver. En je eigen land, de eigen mensen gaan hieraan onderdoor. Want alle groepen... mijn groep wordt alleen maar groter. De armoede wordt alleen maar groter. Ja. En ik ga eerst dat nou eens recht op je poten zetten voordat je überhaupt wat gaat doen. Kijk, ik zou zeggen, pak het allebei tegelijk aan. Dat zou moeten natuurlijk. Want ook mensen die voor een oorlog vluchten, dat is ook hartstikke erg. Het is niet met elkaar te vergelijken. Maar weet je, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik vroeg me af van hoe zie jij zelf dan dat je. Ja, je gaat vanavond weer bij je vriendin slapen. Ja. Maar hoe kom je hieruit uiteindelijk? Ooit. Maar dan zal er de hulp moeten komen van de mensen die erover gaan. Ja, en die schuiven van het ene kastje naar het andere kastje. De afdelingen die erover gaan weten de regels van de andere afdeling niet. Dus die zegt wat, dan moet je daar zijn. Ja, daar weten wij niks van, dus gaan we daarheen. Ja. Dus ook binnen zo'n gemeentehuis, jongens. Het bekende kastje en de muur. Ja. Ik vind het mooi dat je het verhaal hier hebt willen vertellen. Dus hartelijk dank daarvoor. En heel veel sterkte met alles. Feikje Rademaker over hoe het is dus om economisch dakloos te zijn. Want dat is de term die daar officieel dan bij hoort. Aerobiek is het project van de 50-jarige Duitser Carsten Meyer. Zijn eerste soloplaat kwam 25 jaar geleden uit. Daarmee haalde hij wel wat aandacht naar zich toe. Daarna was hij toetsenist in bands International Pony en de Hamburg Spinners. En vrijdag komt dan zijn tweede plaat uit, dus 25 jaar later. Aerobiek nummer 2 geheten. Daarop staat ook deze zinderend zomerse knaller met medewerking van de Duitse zanger en rapper Louis Baltus. Hier is Salut de Copine. Écoutez les chats. Aerobic featuring Louis Baltes en Salut les copines. Ik kijk om het hoekje en ik zie daar in de receptie Sophie Verhoeven natuurlijk, maar ook Erik van Muiswinkel. Hij was een beetje onder de indruk net, want hier ook in de receptie zit een oude jeugdheld van hem, Henk van der Horst van Farce Majeur. Dus dat was heel leuk, maar ook een andere jeugdheld van hem, daar gaan we het straks over hebben, Dr. Anders P. En ik heb begrepen dat jij zelf ook een hele goede Dr. Anders P. in huis hebt. Wel, dit wordt gefluisterd. Maar het is steeds langer geleden dat de man over deze planeet rondwandelde. Dus er zijn ook steeds minder landgenoten die deze stem herkennen. Maar hij was natuurlijk onmiskenbaar. Hij was met Herman van Veen, geloof ik, de meest geïmiteerde Nederlander op een gegeven moment die er rondliep. Hij was onvergetelijk, ja. En we gaan straks over praten. Ja, prachtig. Je moest ook lachen, hè, Jeroen? Zeker. Jeroen Schipper mij hier. Straks terug naar het jaar 2015, want toen overleed hij, Dr. Anders P. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. En hierdoor konden twee TBS'ers ontsnappen. De nieuwe Eerste Kamer kan aan de slag. De leden legden vanmiddag de eed of belofte af. Van de 75 senatoren zijn er 39 nieuw. BBB, dat eerder helemaal niet in de Eerste Kamer zat, werd in één klap verreweg de grootste partij met 16 zetels. De aanslag op Peter R. de Vries was eigenlijk een dag eerder gepland, zegt het OM op basis van gewisse chatberichten die boven water zijn gehaald. Een aantal verdachten reed een dag voor de moord al rondjes in de omgeving van de studio van RTL Boulevard. Maar ze maakten rechtsomkeerd toen de Vries niet in de uitzending bleek te zitten. En het C2000-systeem, waarmee de hulpdiensten met elkaar in de meldkamer kunnen praten, lag er vannacht enkele uren uit. Vakbonden zijn woedend, ook omdat het backup-systeem niet volledig zou hebben gefunctioneerd. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Helene de Geest? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Er staat 35 kilometer file. Natuurlijk wel weer een lange file op de A17, net als gisteren, van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder is de vertraging alweer 20 minuten. Komt door de afgesloten A29. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar is de vertraging ook alweer 10 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 13 juni 2015. Villa VDB. Op die dag overleed dus Heinz Polser, oftewel Dr. Anders P. Dr. Anders P. Het is makkelijk te onthouden. Je maakt er nauwelijks een spelfout in. Het signeren verloopt ook makkelijker dan wanneer je Walter van der Vogelweide zou heten. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heinz Polser, geboren in Zwitserland, was een taalvirtuoos die het Nederlands koesterde. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportel, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt dat heb je van die commensaal, had jij die stiekemer maar nooit in huis genomen. De zanger en tekstdichter was een meester in het gebruik van onze taal. Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Chansons die hij zingt met een afschuwelijke stem, mag ik dat zeggen? Ik heb een hele mooie, zuivere stem. Maar die gebruik ik nooit, want dat is zonde. Ja. Willem Duizen deelde nog even een sneer uit, had ik het idee. Ja, terwijl Willem Duizen een van de allereerste fans was. Hij heeft zelfs het pseudoniem Dr. Anders P. bedacht voor Heinz Polser. Want hij zei, ja, over 15 jaar na de oorlog, Heinz Polser. Ja. Dat klinkt niet, gaat niet zo lekker in Nederland. Maar hier wou hij toch even laten merken dat hij een afschuwelijke stem had onderzoek. Hij was overigens een Zwitser en hij heeft die nationaliteit ook altijd gehouden, begreep ik. Ja, we weten niet exact waarom, wat nou de overwegingen waren. Ik denk dat ook wel dat hij dubbele nationaliteit had. Ik denk dat hij ook wel een Nederlandse papier had. Maar dat gaat allemaal in de grote biografie komen, als het goed is. Die komt eraan. Volgend jaar. Ja, die komt eraan. Ja, dat wordt iets heel spannends. Erik van Muiswinkel in de villa, zelf cabaretier. Nou ja, jij kan ook al heel veel imitaties doen. Dat hebben we net ook weer gehoord. En groot kenner en fan van Dr. Anders P. Wanneer kwam die in jouw leven? Toen ik 11 was. Ik had mijn allereerste cabaretprogrammaatje gedaan met twee vriendjes die wel ouder waren. Die waren een jaar of 14 en ik was 11. En we hadden op de sportclub een uur imitaties gedaan en liedjes op bekende. Eigenlijk helemaal vast majeur. Ja. Ik liep net tegen Henk op. Die komt later nog in de inderdaad. Ja, ongelooflijk. Nou, ik zat daar, was ik 10, 11, naar te kijken elke week. En in die traditie maakten wij echt ouderwets cabaret. En toen kregen we als cadeautje een plaat. Dat heet Cabaretesk. En daar stond het trapportaal op van Dr. Anders P. En toen was ik 11, toen hoorde ik dat nummer. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal. En daar moest ik zo ontzettend om lachen. Ik voelde meteen dat dit iets heel bijzonders was. En het blijkt dus ook een artiest geweest te zijn. Ja, Jeroen van Merwijk heeft dat ooit onverbeterlijk uitgedrukt. Hij zei, Dr. Anders P. was een van die artiesten, een van die kunstenaars zonder wie alles anders was geweest. En dat is nou precies de kern van de zaak. Dus hij heeft in zekere zin een verschil gemaakt ergens. Ja. Wat was dat dan? Nou ja, zonder hem hadden we deze hele vorm van light verse, taalvirtuositeit. De mengeling van heel groot, scherp ambachtswerk van de rijmen en met de taal knutselen. In combinatie met een krankzinnige, libertaire geest. Met vreedheid en altijd seks. Was het ook een anarchist? Ja, een hele conservatieve anarchist. Maar dat heb je wel vaker gezien in de geschiedenis. Dat die uiteinden raken elkaar soms wel eens. Ja. Ja. Maar wat grappig is, want je hoort wel eens die nederrappers. Hè, en die noemen hem ook heel vaak. Ja. Ja, die hebben natuurlijk. Dus de jongens die nu bezig zijn met rappen en zo. Ook met taal natuurlijk. Ja. Die delen veel. Kijk, Dr. Anders P. keurde nooit andere vormen dan eindrijm. Keurde die goed. Hij had er best wel wat gevoel voor natuurlijk. En dat merk je ook wel in zijn gedichten en zijn liedjes. Maar rappers rijmen bijna alleen maar half. Dus klank. Dus lang en land, dat rent bij hen op elkaar. Maar dat doen ze zo virtuoos en binnenrijm, buitenrijm. Dat buitelt over elkaar heen. Dat hele die flexibiliteit met de taal, die had Dr. Anders P. ook. Dus zij zijn schatplichtig aan hem ook eigenlijk. Ja, en dat vond ik weer zo grappig. Ik kwam daar nog maar een jaar of 10 geleden achter. Dat een aantal van die gasten, via Top Notch, dat bekende label van Kees Koning. Dat die ook into Dr. Anders P. waren. En dat zijn bros. En dat vond ik ontzettend leuk. En dat klopt als een bus. Jij zei net al van erotiek, maar ook best wel vrede liedjes. Die rit naar Omsk, elk kind wordt ongeveer overboord gegooid. Het is best vreed. En dan wordt het totaal absurd en komisch op het moment dat hij beschrijft dat hij zelf uit de trojka wordt gegooid of springt. Wat natuurlijk niet kan. En daarom, dat is weer typisch Dr. Anders P., daarom wordt het leuk en niet alleen maar vreed. Maar hij heeft ook een zeer oud Chinees verhaal dat iemand in de lengte wordt doorgezaagd. Mensen worden onthoofd, er worden de meest vreselijke dingen. Maar daar hield hij enorm van. Op een gestileerde manier natuurlijk. Ja. En altijd keurig in pak. Ja, altijd driedelig pak en altijd sigarenas erop. En ik denk dat hij 10, 12 van die grote sigaren per dag rookte. Desondanks is hij 95 geworden. Ja. Dus hij is ook een enorme slechte anti-roken reclame geweest. Ja. Nee, hij was altijd gezellig aan het roken. Ja. En over zijn gedichten dan, de Olleke Bolleks, waren favoriet. Hè? Jij kent ze uit je hoofd, geloof ik. Hè? Ja, nou, wat is een Olleke Bolleke even nog? Het is een versvorm. Hij heeft een heleboel verschillende versvormen geïntroduceerd in Nederland. Maar ik geloof wel een stuk of 60. Maar dit is de meest succesvolle geweest. En olleke, bolleke, pappete, pappete, dubbele, dactylus. Dat is het ritme van het gedichtje. Nou, in het Nederlands is het meestal papam, papam, papam, papam. Maar pappete, pappete is net iets muzikaler en leuker. En er zijn twee korte coupletjes. En regel 4 ruimt op regel 8. En er zitten nog allerlei regels aan. Het leukste is dat er een 6 lettergrepig woord in zit. Namelijk het woord olleke, bolleke. Nou, parlementariër. Onregelmatige. Daar blijken we een heleboel van te hebben. En die moet in de 6e regel zitten. Okay, doe er dus een. Daar kwam hij bijvoorbeeld met. Ivo de Wijs had een hele mooie. Brief aan de reizigers. Reizigers opgelet. Ontschieten me. Reizigers opgelet. Het is net als bij Willem Duis. Die beesten die weigerden ook altijd als de camera. Ja. En bij Ria Bremer, bij de Gouden Stuiver. Ja. Reizigers opgelet. De brief aan de reizigers. Door al die mist. Nee, ik kom er niet op. Ik ken er een beter uit mijn hoofd, maar die is wat ingewikkelder. Hoog Heddyberg daarginds, wil je zijn naam weten? Popo-kattepel. No, senor, wij zeggen popo-kattepetel. Ja, dat bedoel ik, maar hoog is hij wel. als er ook nog een goede clue in zit, ze zijn onweerstaanbaar. En alle Jan Beuving en Kees Toorn en Jeroen van Merken, wij hebben ons allemaal jarenlang gewaagd onder leiding van dokter Anders P. aan die Olleke Bollekers. Als gezegd in Zwitserland geboren, wat maakte hem dan dat hij toch zo virtuoos in het Nederlands was? Nou, hij heeft in zijn vroege jeugd al best veel grote klappen gehad. Hij werd in een heel merkwaardig gezin geboren, omdat zijn ouders die waren totale tegenpolen. Een hele zachte, lieve moeder van socialistische kom af. En een spijkerharde Oostenrijkse nazi bleek later als vader, die ook in 1945 is omgekomen, die daarna nooit meer natuurlijk, die weet ook niet eens waar die begraven is. Dus dat was nogal pittig. En op zijn derde is hij al in de trein met de twee siblings en zijn moeder terug naar Nederland gegaan. Er was een scheiding. Nou, in 1922, dat was best pittig. En toen is hij was door zijn moeder natuurlijk al wel Nederlandstalig opgegroeid. Maar hij is gewoon in Nederland opgegroeid met een lieve stiefvader. En het is allemaal helemaal goed gekomen. Dus hij was als klein kind al volop bezig. Ja. En hij was eenzelvig. Het was een kleine geleerde al, als je die fotootjes ziet. Ja. Als je een foto van hem ziet toen hij 5 was, zag je dokter Anders P. al. Dat is bijna griezelig. Jij zei aan het begin, er wordt aan een biografie gewerkt nu. Ja, Michel de Jong is een jongen die op zijn 16e bevriend is geraakt met dokter Anders P. Heel jong. Net als Ringo Mauer was een andere. Hij zocht veel aansluiting met juist een hele jonge generatie. Mm-hmm. Voor hem zouden achterkleinkinderen geweest kunnen zijn. Maar dit is echt, dit zijn geleerde jongens. En die Michel, die heeft het archief gekregen van dokter Anders P. Van de nalatenschap. De grote stichting die dat beheert. Onder leiding van Fik van der Rijt. En die beheren dat fantastisch. Ieder jaar komt er een cd uit of een boek. Ieder jaar gebeurt er wat. Nu weer eind september, begin oktober, 3 avonden rond Dr. Anders P. in Heilo. Met artiesten, ook met hiphoppers, maar ook met Rick de Leeuw en met mij. Dus die doen er heel veel aan. Ja. En een van de grote projecten is ook de biografie. Nou, het kost ontzettend veel tijd. Die jongen heeft bergen, letterlijk Zwitserse bergen aan materiaal. En die komt ook echt met onthullingen over zijn financiën, over zijn liefdesleven, weet ik veel allemaal. Hij heeft een heel fascinerend, maf, raar, interessant leven geleid. Michel de Jong, hij komt uit Groningen. Okay. En die zit nu dag en nacht is hij ermee bezig. En waarschijnlijk komt het ergens eind volgend jaar uit. Oké, nou, ja. Dat is voor de fans hartstikke mooi om te horen. Jij bedankt voor je verhaal hier over dokter Anders P. Erik van Muiswinkel. Vandaag dus 8 jaar geleden dat hij is overleden. Uiteraard draaien we een liedje van hem. En dat is bij heel veel mensen wel bekend. Dat gaat over een halve groentewinkel ongeveer. En dans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen. Rampen bedreigen het menselijk leven, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolraap en lof, schorsen heren en prei. Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Buien en lagere temperaturen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Weekbladen roddel en eten reclame, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Degeneratie en makelaardij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Heel onze wereld wordt in woestenij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Dalende omzet en stijgende lasten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Vuil en verval en terreur in de straten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Pop-idioten en voetbalfanaten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Kwalijke ziekten en vieze zwellen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Duistere driften en afgoderij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Overal zien wij ze groeiende horden, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die steeds minder menselijk worden, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraap los voor sneer en hei. Mensen gespeend van gevoel en geweten, Nora en los voor sneer en hei. En wat die mensen niet allemaal eten, Nora en los voor sneer en hei. Nooit meer keert het gedij, voor sneer en hei. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Het zit de hele dag nu in onze hoofd. Knolrapen, lof, schorseneren en prei. Dokter Anders P. was dat. Nieuws. Snipper. Wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Wij spelen de nieuwsnipper. U hoort een fragment. Eerder vandaag uitgezonden op deze zender. En daar krijgt u zo een vraag bij. Als u het antwoord goed weet, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is een fragment uit de nieuwsbv. Aan werkelijk alles wat ze deed zat een luchtje. En als anderen het roken, ging ze nadrukkelijk staan gnuiven en snuiven, uitroepend dat het zaakje niet stonk. Haar beste vriend was een tijdje Gordon. Nog een bewijs dat haar mensenkennis niet op orde is. Ja, dat is Marcel van Roosmalen. Hij is druktemaker van dienst in de Nieuwsbv, talkshow-host tegenwoordig. Wie nam hij hier op de hak? Het was vanmiddag te horen even na 12:30. Dus wie nam Marcel van Roosmalen hier op de hak? We spelen deze ronde met de mailers. Dus als u wilt mailen, doe dat dan graag. Via vdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Via vdb@omroepmax.nl. Jurgen van den Berg. Villa. En dan schakelen wij weer naar de, hoe heet dat nou, de receptie? Ja. Schrijver Kester Frederiks. Zo mag je het noemen hoor. Is al zijn leven lang gefascineerd door vogels, maar dan eentje in het bijzonder. En dat is de ooievaar, Sofie. En heeft hij er nou onderweg naar de villa nog eentje gespot, denk je? Nou, we hebben hier in de receptie net even beleefde lente aangezet. Want daar is een nest te zien. Dat is om de hoek bij hem in zijn huisje in Friesland. En er gebeurde al heel wat hè, met die ooievaars. Ja, ze kregen voedsel, de twee jonge ooievaars. En waarschijnlijk vloog er een roofvogel of een andere ooievaar langs die het nest wilde bedreigen. En wat heel mooi was, die moeder ging schaduw creëren, zagen wij net live. Ja, die moeder gaat dan in de zon zitten en dan valt de schaduw in het nest. En dan zitten die ooievaartjes, die jongen, zitten dan heel fijn in de schaduw. Eigenlijk zouden we in deze dagen allemaal wel een ooievaar wensen. Ja. Die een beetje schaduw om je heen organiseert. Dat zou inderdaad wel een goed idee zijn. Maar daar hebben die ooievaars slim bedacht. Hartelijk welkom, meneer Frederiks. Goedemiddag, ja, dank u wel. Waar is het door gekomen dat u zo'n fan van de ooievaar bent geworden? Ten eerste, we hebben een huisje in Friesland. En daar stonden een paar wilgenbomen. Die werden te zwaar en te gevaarlijk. Die dreigden om te vallen. En zijn ze afgezaagd, de top alleen. Ja. En toen kwamen opeens ooievaars daar zitten om een nest te bouwen. En toen hebben we een nestwiel laten opzetten. En meteen was het raak. Ja, want dat is een typisch nest voor de ooievaar. Hè? Zo'n wiel, hè? Ja. Zo'n wagenwiel, ja. Zo'n karrewiel. Ja. Juffrouw Ooievaar is mijn eerste kennismaking met de ooievaar. Zij staat ook in het boek. Ja. Juffrouw Ooievaar van Fabeltjeskrant. Zij was ook uw favoriet Fabeltjeskrant-personage. Ja, ik vond de uil ook wel leuk, de borstuil. Oké. En dan is de grutter onze nationale vogel. Is dat dan jammer, of...? Nee, dat is ook een hele mooie vogel. Maar de gutto had het ook nodig om nationale vogel te zijn. Want die wordt erg bedreigd in zijn voortbestaan. Die heeft bijna geen biotoop, geen weidegronden meer. Mm-hmm. En de ooievaar is een cultuurvogel en het is een ijzersterk vogel. Dus ja, die wordt nu niet meer bedreigd. Maar die was dus 40 jaar geleden, dit jaar 1983, dus 40 jaar geleden, volkomen uitgestorven in Nederland. Oh, en hoeveel zijn er nu? Wie is dat bekend? Een paar duizend. Ja, ja. Paar duizend. En er komen er ook nog in de winter komen er extra vogels uit Duitsland. Maar er zijn nu iets van 1500 broedparen. Dus dat zijn 3000 vogels. Die ooievaar heeft ook een bijzondere symboliek natuurlijk. Hè? Dat weten we allemaal. De geboorte wordt ermee in verband gebracht. Geboortekaartje staat vaak een ooievaar op. Of bij mensen die dan net een kind hebben gekregen, staat die ooievaar in de voortuin. Ja, klopt. Dat is toch wel iets bijzonders eigenlijk. Ja, het is natuurlijk een van de meest zichtbare vogels. Hij is groot, zwart-wit en rode snavel en poten. Je ziet hem altijd. Door het open nest kun je hem gewoon heel goed waarnemen. Het hele paargedrag, het balt, het nest bouwen, de jongen op laten groeien. Ze vliegen ook op bij ons in de tuin, lopen ze gewoon rond te scharrelen. Ze zijn absoluut niet bang. Dus ja, dat maakt hem heel erg symbolisch voor veel mensen. En het is natuurlijk van oudsher de brenger van kinderen en van de lentebode. Ja. Het geluk eigenlijk. Het geluk, ja, dat zit ook in zijn naam. Oh, hoe zit dat? De ooievaar komt van Adebar. En dat is een Germaans woord voor ade is goed of geluk en bar is brenger. Aha. Het is een trekvogel. Toch? In principe is het een trekvogel. Want hoe zit dat? Tenminste, ik had dat al geleerd dat ze dan in het najaar naar Afrika gaan. Ja, zo staat het natuurlijk in alle klassieke vogelboeken. Maar is dat niet zo? Nee, dat is veranderd door de klimaatverandering natuurlijk. Okay. Ze blijven steeds meer in Nederland of in West-Europa overwinteren. Dus die hele trek, zelfs van ze konden naar Zuid-Afrika vliegen via Kenia, de oostelijke route. Die hele trek is eigenlijk ook voorbij. En dat komt omdat de vogel is in Nederland in de jaren 70 en 80 geherintroduceerd. Dus hebben een soort kweekcentra gemaakt voor de ooievaars. En die ooievaars werden in gevangenschap gehouden. Maar die zijn er beter tegen bestand dan of zo tegen ons? Nou, die zijn hun trekdrift zijn ze kwijt. Oh, okay. Het gen om te trekken, of het DNA om te trekken, dat is daardoor verdwenen. En dat heeft zich natuurlijk voortgezet in de generaties die daarna komen. Ja. Dus die trekdrift is eigenlijk een beetje weg. En dus hier heeft de mens zich ook weer mee zitten bemoeien. Ja, dat is het. Daar gaat het mijn hele boek eigenlijk over. Over die herintroductie en welke effecten dat heeft. Het is een hele welbewuste ingreep geweest van de mens in de natuur. Wat vindt u ervan? Ja, dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Kijk, hij was weg in Nederland. Hij hoorde bij het Nederlandse landschap. Op alle klassieke schoolplaten staat hij. In alle literatuur komt hij voor. Ja, hij was Annie M. G. Schmid. Annie M. G. Schmid, ja. Zit ook, en veel andere boeken. Kinderboek komt natuurlijk heel veel voor. En op een gegeven moment wilde men hem weer terug hebben in Nederland. Zoals we ook andere vogel- en diersoorten, de otter en de bever, hebben teruggewild. En dan worden ze uitgezet. En dat heeft natuurlijk wel effect op de natuurlijke ontwikkeling, op de hele natuur. Ja. Dus aan de ene kant natuurlijk goed dat de soort dan in stand is gehouden. Of weer gered is op die manier. Maar we hebben er wel aan zitten rommelen dus. Ja, het is een vogel die heel erg verbonden is met de menselijke met het menselijk bestaan eigenlijk. Dat hij bij ons in het huisje een plek had. Ja, dat heeft ook is dankzij ons gekomen. Want wij hebben dat nest daar gebouwd. Dat is waar, ja. En want deze hebben die bij u hebben we jongen al, geloof ik, hè? Ja, ze hebben nu 3 jongen. En wanneer vliegen die uit? Ze zijn zo'n beetje rond Koningsdag worden ze meestal geboren. Dat is tamelijk strak schema. Alle omgevingsooievaars, ook die van beleefde lente bij ons in de hoek, die zijn rond Koningsdag of Koninginnedag vroeger geboren. En die gaan eind augustus gaan ze op trek. En in juli, zo eind deze maand, gaan ze al hun eerste vliegrondjes vanaf het nest maken. Wat een spectaculair leuk gezicht is. Ja, prachtig. U heeft ook een route gemaakt, begrijp ik, langs populaire nesten. Want waar kunnen we nu nog jonge ooievaars spotten? In Amsterdam heb je in Vondelpark en Frankendaal heb je nest. In Den Haag heb je nesten. Vroeger stond er nest op de Ridderzaal in Den Haag. Een heel leuk ooievaarsdorp hier in de buurt is Westbroek. Daar zitten heel veel ooievaars tegen Utrecht aan in de bomen. En dan heb je natuurlijk nog in Friesland het ooievaarsdorp Spanga. Dus je hebt op heel veel plekken heb je ooievaars. Ja. Eigenlijk wel over heel Nederland. Ja. En een mooi boek nu over de ooievaar. En dat heet, daar heeft u lang over na moeten denken. Heb ik heel lang over na moeten denken. De ooievaar. De ooievaar, precies. Geschreven door Kester Frederiks. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dank u wel. Then I found me a secret garden and I sit down with my book. But I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour. The many characters of summer in New York. Something, then I'll suggest we get a drink. Let's bike over the bridge to Brooklyn. You tell me, what do you think? And so we head to Miss Favela for the live music at 3. And we're dancing on the pavement just like everybody. We dance until we hit the floor. I think we should head out the to the box and have a ball at 6 or 7 different clubs. And now I'm walking home from Chinatown and out past Christie Street. Reminisce about the studio and how can we would meet. I know it changes, but of course the city I'll always adore. This night is what the city's for, the serendipity of summer in New York. Alleen een stukje van Susan Vega van Tom's Diner. Tom's Diner in New York, waar Seinfeld, de mensen van Seinfeld altijd zaten bijvoorbeeld. Maar dit was de zangeres Sophie Tucker en Summer in New York. Het is tijd voor de Dichter voor Drie. En op deze dinsdag is dat Reinier van der Veer. Hey, heb jij het ook zo heet? Drink jij een glaasje water meer? Zorg jij dat je de keel goed smeert en grondig hydrateert? Het is een kwestie van de kraan opendraaien, gewoon gaan. Dan tover je het zo uit de leidingen vandaan. Het is makkelijk voor ons, maar wij zijn niet de enigen die van de dorst bijna verdrogen. En ik dorst het bijna niet te zeggen, maar ik begin er toch weer over. De vogels willen ook wat drinken graag en komen er speciaal voor naar Nederland gevlogen. Het is namelijk in Zuid-Europa knijterdroog en superdor. En daardoor doen zich voor vogelaars hier unieke kansen voor. Ik noem de bijeneter, de orfuis spotvogel en ook de grijze wouw. Supermooi en wow en wauw en best veel waargenomen nou. Maar ook de hop uit Spanje met oranje franje op zijn kop. Die zoekt het Nederlandse water op. Ze duiken in de biesbos en de wiedeweerribben als de wiedeweerga in de plomp. En tja, ik zou het ook doen als mijn privé meer opeens kromp. Het is ze hier heel erg gegund, de verkoeling. Maar ook best heftig als je per abuis voor een slokje water zo ver vliegen moet van grootmoeders fornuis. Dus toch ook voor Zuid-Europa het verzoek, prik een klein gaatje in de hemelsluis. Dan kan de orfuis spotvogel weer naar zijn spot en ook de hop weer hop naar huis. Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater. José Meijering, goedemiddag José. Goedemiddag Jeroen. Uit Rijswijk hè? Uit Rijswijk, Zuid-Holland. Ja, jij hoorde net dit fragment voorbij komen. Aan werkelijk alles wat ze deed zat een luchtje. En als anderen het roken, ging ze nadrukkelijk staan gnuiven en snuiven. Uitroepend dat het zaakje niet stonk. Haar beste vriend was een tijdje Gordon. Nog een bewijs dat haar mensenkennis niet op orde is. Nieuwsnipper met Marcel van Roosmalen. En die had het hier over iemand. En wie was dat? Annemarie Jorritsma. Annemarie Jorritsma, dat is goed. Het was niet zo heel vlijend wat hij over haar zei, maar... dat was wel grappig. Het levert jou in ieder geval een Villa VDB keukenschoot op. Dat gaan we opsturen naar Rijswijk. Ja, fijn. Leuk. Veel plezier en dragen met trots. Doe ik. En een prettige dinsdag. Doeg. Helemaal goed. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ja, meneer Nijboer. Suzanne Vreek bij Jinek van de Week noemde dat een brain freeze. Was dat ook wat u overkwam? Verdieping bij het nieuws. Waarom worden er nog zoveel raketten geschoten op Kiev op dit moment? Is het nou allemaal voor militaire doelen? Nee, dat is een bevolking intimideren. Elke dag een factcheck. Ja, we zijn streng. We beoordelen het als fictie. En het opiniepanel. Denk je dat een campagne gaat helpen? Nee, jongeren hebben echt hun eigen gedachten en zo. We gaan daar niet naar luisteren. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert... weet meer. Ster. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverminkte Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nisar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Uniek is de tijd waarin we nu leven. Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Rosa Spierhuis in Laren is een begrip. Een gemeenschap waar oudere kunstenaars tot hun dood kunnen wonen. Vele beroemde namen sleten er hun oude dag. Bewoner Henk van der Horst, die kunt u kennen van Farce Majeur, die komt zometeen in Villa VDB vertellen over hoe het er nu is in het Rosa Spierhuis. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het C2000-systeem, waarmee de hulpdiensten met elkaar in de meldkamer kunnen praten, lag er vannacht enkele uren uit. Vakbonden zijn woedend, ook omdat het backup-systeem niet volledig zou hebben gefunctioneerd. Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest door de storing, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Er zijn al jarenlang klachten van vakbonden over het sterk verouderde systeem. Bij de luchtaanvallen op Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn 10 doden gevallen. Ook zijn er 28 mensen gewond geraakt. Bij de aanvallen werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Volgens verslaggever Christian Pauwen is het gissen naar het motief van Rusland om dat te doen. Inwoners hier zeggen ja, dat is gewoon de complete willekeur vanuit Rusland. Tegelijkertijd zou er ook misschien een bepaald tactisch doelwit kunnen zijn wat vervolgens gemist is. Maar dat weten we dus vooralsnog niet. Maar ja, het resultaat is in ieder geval een grote verwoesting in deze wijk in Kryvyi Rih. Meerdere plekken in Oekraïne lagen vannacht onder vuur. Zo werden in Kharkiv een overheidsgebouw en een pakhuis getroffen door kruisraketten. Bij de hoofdstad Kiev zijn raketten onderschept door de luchtafweer. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Daardoor konden 2 TBS'ers ontsnappen. Ze konden ondanks een aantal hekken ongezien ontkomen. Later zijn de 2 weer opgepakt. Volgens Inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. De aanslag op Peter R. de Vries had eigenlijk een dag eerder en door een andere dader gepleegd moeten worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd tijdens een procesdag over de moord. De aanslag ging niet door omdat de Vries die dag niet in de uitzending bleek te zitten. Tennisser Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde bereikt van het gasttoernooi van Rosmalen. Hij won in 3 sets van de Zweed Mikael Ymer. Eerder dit jaar won hij ook al in de 1e ronde van Ymer in het ABN AMRO-toernooi. De Hoge Raad vindt dat Nederlandse rechters mogen vertrouwen op de rechtmatigheid van bewijs dat door de Franse politie is verzameld. Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over zo'n vraag nog voordat het bewijsmateriaal in een rechtszaak gebruikt is. De rechtbanken van Zwolle en Leeuwarden behandelen allebei grote drugszaken waarin het Openbaar Ministerie bewijs wil gebruiken dat afkomstig is van door Frankrijk gekraakte EncroChat en Sky ECC-servers. De Hoge Raad houdt dat niet tegen. Dus dat betekent dat als opsporingsactiviteiten in het ene land zijn verricht, dat de Nederlandse rechter ervan mag uitgaan dat het Franse recht daar op een rechtmatige manier is toegepast. En dus ook de resultaten daarvan in beginsel voor het bewijs kan gebruiken. En ervan uit mag gaan dat die dus rechtmatig zijn verkregen. Advocaten van de verdachten vinden dat het bewijsmateriaal niet zomaar mag worden gebruikt. De Hoge Raad zegt dat als verdachten de rechtmatigheid van het bewijs willen aanvechten, ze dat bij een Franse rechter moeten doen. De nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. De leden legden vanmiddag de eed of belofte af. Van de 75 senatoren zijn er 39 nieuw. BBB, dat eerder helemaal niet in de Eerste Kamer zat, werd in één klap verreweg de grootste partij met 16 zetels. De regeringspartijen hebben net als in de vorige periode geen meerderheid in de Senaat. Om wetten aangenomen te krijgen hebben ze de steun nodig van BBB of van GroenLinks en de PvdA. Het weer, het is een zonnige, warme dag. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 26 tot 30 graden. In het noordelijk kustgebied en op de Wadden is het iets koeler. Morgen in de middag wat stapelwolken en 24 tot 27 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een flinke file op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel is de vertraging ruim een half uur. De Drechttunnel was even dicht, want er stond een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder ook een half uur vertraging. Zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A29. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, kunstenaars en wetenschappers die tot hun dood bij elkaar wonen, die elkaar tot hun laatste adem blijven inspireren. Dat was de droom van de Joodse harpiste Rosa Spier. De stichting die dat speciale tehuis mogelijk maakte, die bestaat 60 jaar. Het Rosa Spierhuis in Laren, hier in het Gooi, kennen vele beroemde bewoners. Ik noem er een paar. Martin Toonder woonde daar, Bert Haanstra, Leontien Keulemans. En nog steeds staan er vele bekende namen op de bordjes bij de bel. En in de receptie bij Sophie is een van de huidige bewoners van het Rosa Spierhuis. Henk van der Horst, een van de gezichten van Farce Majeur. Ja. Krasse knar inmiddels van 83 en ook huisvlogger van het Rosa Spier. Dat is een krasse knarrenprogramma. Ja, hè? Ja, en u bent het gewend, hè? U bent het gewend, praten en lopen, want u bent huisvlogger. Ooit heb ik het weer ergens over waar ik het niet over moet hebben, zie je? Dus. Maar goed, we doen ons best. Maar bedankt voor de begeleiding. Ja, heel goed. Ja niemand ziet het ging hartstikke goed. Nou, mooi zo. Welkom, meneer Van der Horst. Stop. Hallo. Hallo, dag, Jurgen van der Berg. Even. Ja, even, ja. Wacht even. Kijk, rustig aan. Goed zo. Neem plaats. Ja. Wordt u daar nog vaak op aangesproken, op Farce Majeur, als u op straat loopt? Ja, nou ja, dat is aangezien de leeftijd, hè. Dus ja. Mensen die, laten we zeggen, zo nog net als kind gekeken mochten. Hè? Want dat krijg je dan vaak te horen. Ja, ik mocht altijd meekijken. Ja. En dan zijn ze nu zo'n beetje, ja, van ja, 50. Maar dan onderhoudt het op, hoor. Ja. Ja. Dan mogen ze, dan moet ik het helemaal uitleggen. En dan zeggen ze, oh ja, mijn vader keek altijd, ja. Ja, ja. Ja, goed, want u hebt gezien vandaag Van Muizen. Was hier, die was helemaal, onder de indruk. Ja. Ja. Ja. Ik ook, hoor. Ik vond het leuk dat hij me nog herkende. Dus. Ja. Ja. Zeg, even die Rosa Spier, hè, haar droom. Ze heeft het zelf niet meer meegemaakt, hè, begrijp ik. Nee, ze heeft wel de aanzet helemaal, maar ze heeft er zelf niet gewoond en ook de officiële opening niet meer mee kunnen maken. En daar was ze wel een beetje verdrietig over, eigenlijk. Hoe kwam dat? Begrepen. Nou ja, die hele ontwikkeling is door iemand anders opgenomen, gedaan. Door Henriette Polak-Zwarts. En die heeft heel veel geld erin gestopt. En het heeft een aantal jaren geduurd voordat dat ook, ja, Laren, een nieuw ding bouwen. Dat was toen al moeilijk. Ja. Dat is nu nog moeilijker geworden. Maar toen zijn ze in 69 pas gaan beginnen met de opening. En toen was zij net overleden, ja, 67. Ja. Dat is wel sneu eigenlijk, hè? Ja, ze heeft er ook nooit zelf gewoond. En nee, dat is vaak een misverstand, hè? Mensen denken, Rozespierhuis, oh ja, dat is dat huis van Rozespier. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Het is meer van Henriette Polak. Zij heeft het initiatief genomen, maar is wel geëerd dus met de naam. Op de... Ja, het idee heeft ze gebracht. Ja. Het initiatief is ook van Henriette Polak. Okay. En ja, ik noemde net al wat namen, maar ja, wie heeft er bijna niet gewoond, zeg maar, van vroeger dan, van ja, tv, van het theater? Ja. Caroline Kaart, Escher. Ja, Escher was een van de grote kunstenaars. Er hangen ook nog mooie grafisch werk van hem. Of het origineel is, denk ik niet, hoor. Johnny Kruikamp. Ja, die is ook niet zo prettig aan zijn eind gekomen. Maar dat is allemaal in het oude Roosterspierhuis. Okay. Dus, maar u kwam er via Kees Brussen. Leg eens uit dan, hoe kwam u daar terecht? Nou, Kees die was bezig met een video te maken over ouderdom. Vader is oud. Vader wordt wat stil de laatste tijd. Dat is best een aardig programma. En toen had hij het idee om dan ook opname te maken in het Roosterspierhuis. Dat iemand naar zo'n locatie komt en een kamer, kale kamer ziet en denkt, jeetje mina, moet ik hier... Enzovoort, enzovoort. En ik heb hem toen geholpen met een beetje met de regie, want ik had al een contact met hem gehad. We hebben ooit, Jan Villekes en ik hebben ooit een documentaire gemaakt voor... Nee, een documentaire gemaakt met Kees. Nee, maar ik bedoel, Jan Villekes was ook van Vars. Ja, Jan Villekes is een collega. U weet dat natuurlijk, maar ik zeg dat even voor de mensen thuis. Heel goed, ja. Ja, dat is een collega. Hij leeft gelukkig nog. En toen heb ik hem geholpen. En toen zei de directrice, Betty Wassenaar was dat toen... Die zei, waarom? Je moet je in laten schrijven. Ik zeg, ja, in laten schrijven, dat is een onzin. Hoor. Ik ben helemaal geen kunstenaar. Jawel, je bent in ieder geval van de kleine K. Nou, kom maar. Is ook goed. Dus, nou, dat heb ik toen gedaan. Ik dacht, nou, wel. En toen hoorde ik, heel lang hebben we er nooit iets over gehoord. Tot die ombouw, dus de nieuwe bouwburg, op papier stond. En de moeite daarover... kreeg je steeds bericht over. En toen werden wij zo'n beetje rond de 80, dreigden we te worden, net zo'n beetje 80. En toen zeiden we, ja, als je nou toch... mijn dochter zei ook, als je echt iets krijgt en je moet verzorgd worden... nou, dan ben je de klos, want... U woont daar met uw vrouw, hè? U woont daar met uw vrouw. Ja, dat mag dan, hè? Ja. Dus... toen hebben wij die keuze gemaakt om eerst te gaan kijken... en toen uiteindelijk te gaan wonen, ja. En wat voor sfeer is het daar dan? Ja, dat is eigenlijk heel langzaam heel goed ontstaan. Het is heel langzaam en mensen kenden elkaar helemaal niet. En toen heb ik een soort smoelenboekje gemaakt met allemaal mensen erin. Dat gaf ook wat, dat mensen elkaar herkenden en communiceerden met elkaar. En doordat er steeds meer nieuwe mensen kwamen... is er ook een huurvereniging ontstaan, een huurvereniging. Mm-hmm. En dat gaat het heel goed, doet het nu. En die organiseert ook allerlei contacten met mensen. Gaan dan op museumbezoek in groepjes, er is een groepje maar dichter. Gaat dat allemaal goed in die groepjes? Want het zijn natuurlijk ook allemaal mensen die wel in zekere zin... ook wel een bepaald ego hadden misschien. Ja, zit er heel wat bij grote ego's. Ja. Maar dat zit elkaar niet in de haren, nee, als die er nog zijn. Nee, in die bepaalde categorieën dus niet... Als mensen graag naar musea gaan, dan komen toch die groepen die bij elkaar die dat leuk vinden. Ja. En een aantal dichters ook. Er zitten maar vrouwen bij die, die hebben nooit gedicht, maar die vinden het wel heel leuk om te doen. Nou, en er is ook nog een kunstcommissie. Dat is echt helemaal fantastisch. Die zorgen ook elke keer om de zoveel tijd voor een prachtige expositie café. Men inspireert elkaar dus ook nog steeds. Nou, dat is ook echt de opzet van het Rozespierhuis. Hè? Ook een beetje jongere kunstenaars die eigenlijk nog niet zeggen van... moet ik nu al? Nee, maar zo eind 60 dan dat gaan wonen. Ja, en je hebt natuurlijk een mooie ruimte waar je kan leven. En eenvoudig kan leven, wat goed onderhouden is. En en dat is ook een beetje de opzet. Dat veel jongere kunstenaars ook... mee gaan werken om samen te werken met oud. En veel van de huidige bewoners die gaan dus eigenlijk door... gewoon met hun artistieke bezigheden. Ja, een leven lang kunst, hè, zo heet het. Ja. BN'ers als, ik noem even Joep van het Hek en Adriaan van Dis... die begrijpen dat ook wel. Ja, ja. Ik denk dat je, als je eenmaal gegrepen bent door je ambacht... en je ambacht is in de kunst, dat je altijd blijft werken. Zolang die drive er is, zolang die bron stroomt... en dat geldt bijna voor elke bron, zolang je hem droog legt... is het heel gauw gebeurd. Ik wil er zijn, ik wil blijven en ik blijf schrijven tot ik erbij neerval. Maar ik val al zo nu en dan. Maar dat is fysiek. Mijn geest blijft rechtop. En daar helpt het Rosa Spierhuis bij. Ja, Adriaan van Dis. U maakt vlogs, ja. Hè? Dus ook over, ja. Over de bewoners en over ja. Wat er gebeurt. Ja. Want ja, daar loopt toch ook wel... Ja, nou ja, u zelf ook. U zegt, ik ben kunstenaar met een kleine K. Maar goed, ja. U bent bekend van de televisie. Ja. Maar daar lopen heel veel mensen. Hoe gaat dat met elkaar om? En is dat dan voortdurend elkaar aangapen? Of, Nee hoor, dus er is natuurlijk een cultuurcafé. Daar kan je de glaasjes drinken, dus koffie krijgen. En dat, ja, daar ontmoeten mensen elkaar. Die spreken elkaar ook aan. En nou, dan ontstaan er kliks. Dan klikt het of het klikt niet. En als je het niet klikt, dan zie je dus dan ga je er niet zo elke keer mee om. Maar als het klikt, heb je een soort vriendenclubs. Mm. En elke vrijdagavond is er altijd een glas. Wordt er zo dan rond. Dan klikt het sowieso, denk ik. Ja, dan is het een groep. En dan gaan we een lekker glaasje drinken. Ja. En dat is heel gezellig. Ja. En al die groepjes, al die activiteiten veroorzaken ook die verbinding met elkaar. Ja. Dat werkt heel goed. Nou kan ik me voorstellen dat mensen dit horen. Nou, dat klinkt eigenlijk hartstikke leuk. Ik wil er ook wel wonen. Maar zo makkelijk gaat dat niet, hè? Nee, ik weet niet of jij als kunstenaar... Nou, ik had toch zelf niet. Ik had nog niet de ambitie gelijk. Maar ik kan me voorstellen dat het thuis nee, nou ja, je moet... Er is een ballotagecommissie, hè. En die zit een aantal mensen in. En die zeggen dus, nou ja, kunstenaar, wat doe je dan? Wat voor opleiding heb je? En nou, dat wordt dan getest. En dan kan je zeggen, nou ja, kom je op de wachtlijst? Hè? Want er zijn natuurlijk meer mensen. En dan... En ook met wetenschappers en ook mensen die... Want het is niet alleen kunstenaar, maar ook wetenschappers kunnen daar wonen. Maar die moeten nu wel een beetje de verbinding houden met de kunst. Hè? Dus iets met cultuur hebben of gehad hebben in hun werk. Maar het klinkt dus heel cru, dan moet je dus eigenlijk wachten tot er... Ja, tot er iemand ja, dat naar klinkt de andere wereld gaat. Maar zo is het natuurlijk. Dat is met huizen ook. Er zijn mensen, honderden duizend mensen die op een huis wachten. Dus, Waar gaat uw volgende vlog over? Dat is een echtpaar Koks. Dat is een broer van de beroemde Hans Koks, die componist. En die woont daar met zijn vrouw. En hij is een organist eigenlijk van huis uit. Maar hij heeft heel veel dingen gedaan in muziek, directie, koren. Gewerkt in Persië nog, toen het Persië heet. Moest vluchten daar vandaan. Zijn vrouw is een komische zangeres. Omdat ze zo klein is, zong ze altijd gekke rolletjes in komische opera's. En dat echtpaar, dat is eigenlijk een enige muzikale echtpaar wat loopt en rist lust bij ons. Dat is grappig. En dat is heel leuk. En dat is gewoon op YouTube te zien, die filmpjes van u? Nou, dat weet ik niet. Het gaat, denk ik, via de rozespierhuis.nl. Maar dat weet ik niet. Als precies. Mensen die filmpjes willen kijken, gewoon via het Rozespierhuis. Ja, er zijn er verschillende geweest al, ja. Fijn dat u hier was. Och. En mooi om erover te vertellen. Moet ik alweer weg? Nou ja, u mag blijven zitten, maar we gaan even door. Ja, hartelijk dank voor het gesprek. En doe iedereen de groeten in het Rozespierhuis. Ja, dat zal ik zeker doen. En bedankt voor de uitnodiging. We hebben het graag gedaan. Okay. Henk van der Horst was dat. Dank je wel. Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in a good mood. You know a man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. And you be ready for good loving. You be ready for good loving. Cause I worked hard all day. Now I'm coming home to be with the one I love. Candlelight, cold wine, soft music on the radio. Have you got it? From the store. Cause I'll be in for the evening and I don't wanna come out no more. Oh, and I'll see you when I get there. Uit het bakje Philly Soul, Lou Rawls, and See You When I Get There. Nieuws. Snipper. Ach ja, wat maakt het ook uit? Het is dinsdag, we gooien er nog een nieuwsnipper uit. U kunt nog zo'n prachtig Villa VDB keukenschort winnen. Ook te dragen in de tuin trouwens, op het dakterras, op het balkon. Het maakt allemaal niet uit, smeer u wel goed in. Want ja, het is een schort, hè, dus de schouderpartij is bloot. U hoort weer een fragment, dat is eerder vandaag op Radio 1 uitgezonden. Sterker nog, vanochtend vroeg al was dit te horen. Dat ik 4 weken vakantie opneem, mijn eigen tijd. En 3 weken mijn uren ergens anders inhaal met werken. En 1 week onbetaald verlof en dan kom ik op 8 weken. Dus ik ben 8 weken thuis. Ja, deze vrouw die neemt voorlopig dus vrij. Dat doet zij omdat ze geen zin heeft om in de file te gaan staan. Nu een brug op haar route is, die wordt aangepakt, wordt gerenoveerd. Dus welke brug is dat? Welke brug gaat het over in dit fragment? We doen deze ronde met de bellers 0800-1101. Makkelijk nummer. Ik zeg nog even bij als u pas heeft gewonnen. Laat het even aan de anderen, want dan krijgen steeds meer mensen een kans. En heeft straks heel Nederland zo'n schort. Maar nu dus bellen 0800-1101 als u weet welke brug we hier bedoelen. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met wie? Hallo, met Bas Rikken. Hey Bas. Het gaat om de Haringvlietbrug. De Haringvlietbrug. Dat is goed. Een goede bingo in dit geval. Waar bel je vandaan, Bas? Uit Zeist. Uit Zeist. Nou, dat kunnen we bijna gewoon... we kunnen wel even iemand langsturen met de fiets. We zetten hem op het lijstje en dan wordt hij keurig in de envelop gestopt. En dan krijg je hem binnenkort in de bus. Villa VDB Keukenschort. Draag het met trots. Dat zal ik zeker doen, dankjewel. Blijf aan de lijn, hè, voor de gegevens. Belangrijk. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Was free. When you're already late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain. Lennis Morissette en Ironic is haar liedje. Is even zien, kijk over de heg. Daar staat hij hoor, Jan-Willem Wesselink. Zonnebrandolie op zijn hoofd gesmeerd. Hij gaat zometeen Geld of je leven presenteren. En dat gaat over de miljardair en filantroop George Soros, die zijn imperium heeft overgedragen aan een van zijn zoons. Rien van Gent, die werkte met 92-jarige Soros samen. En het verhaal van deze Rien van Gent hoort u zometeen in Geld of je leven. Komend half uur hier dus op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer voor een nieuwe aflevering van de Villa. Sophie, jij hebt de gastenlijst. Tieners en hun telefoon is niet alleen maar slecht nieuws, zegt onderzoekster Amber van der Wal. En oud-schaatser Bjorn Nijenhuis promoveert op zwabbervoeten, as we speak, en komt daar morgen over vertellen. Dat is wel mooi, ja. Temperaturen van 25 plus. En we gaan het hebben over zwabbervoeten en schaatsen. Dat dus morgen in Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties.